Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Zbliża się północ. Za chwilę będzie poniedziałek, 17 czerwca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Śledczy przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w sprawie zabójstwa 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Nadzór budowlany oceni dziś szkody po pożarze zabytkowego 18-wiecznego kościoła we wsi Frednowy. Aktywiści Greenpeace zatrzymali kolejną platformę wiertniczą płynącą do złoża koncernu BP na Morzu Północnym. W prokuraturze kolejną godzinę trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Christine. 22-latek został wczoraj po południu zatrzymany przez policję. Ma usłyszeć zarzuty, a po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy wystąpić do sądu o areszt. Sprawca zabójstwa dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku był poszukiwany od czwartku. Materiał dowodowy jest wystarczający, by stwierdzić związek zatrzymanego ze sprawą, mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Mężczyzna został zatrzymany w godzinach popołudniowych, w związku z tym mamy okres 48 godzin, w ramach którego musimy wykonać te najbardziej niezbędne czynności, które by pozwoliły na przedstawienie zarzutów, a potem przesłuchanie podejrzanego i ewentualne skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mamy materiał dowodowy, który wskazuje, że ma związek i został zatrzymany. Ponad 100 osób zebrało się przed budynkiem prokuratury, gdzie trwają czynności z zatrzymanym mężczyzną. Tłum czeka na zakończenie przesłuchania. Od czasu do czasu ludzie krzyczą groźby pod adresem 22-latka. Bramę prokuratury ochraniają wzmocnione jednostki policji. 10-letnia dziewczynka zaginęła w czwartek w drodze powrotnej ze szkoły. Po kilku godzinach jej zmasakrowane ciało znaleziono 6 kilometrów od domu. Co dalej z zabytkowym 18-wiecznym kościołem we wsi Frednowy koło Ostródy? O tym będą dziś decydować inspektorzy nadzoru budowlanego i konserwator zabytków. Ubiegłej nocy po uderzeniu pioruna w ogniu stanęła murowana wieża i drewniana iglica. Strażakom udało się uratować świątynię, ale wieża jest poważnie uszkodzona. Finansowe wsparcie odbudowy zniszczonego kościoła już zapowiedział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Te prace z tych wstępnych oględzin wynika, że w dwóch etapach się będą działy, więc pierwsze to zabezpieczenie i wieży, i dachówek, i to będziemy się starali się jak najszybciej przywrócić do stanu poprzedniego, bo myślę, jak najszybszym oszacowaniu tych strat, ja deklaruję, że budżet wojewody przyjdzie z pomocą. Po pożarze kościół został na razie wyłączony z użytkowania. Kolejna akcja aktywistów Greenpeace na Morzu Północnym. Ekolodzy zatrzymali platformę wiertniczą płynącą do złoża koncernu BP. Statek Arctic Sunrise przechwycił platformę około 80 km od wybrzeży Szkocji i zmusił do zawrócenia. Greenpeace zażądał od BP natychmiastowego zaprzestania wierceń w nowych złożach i inwestowania wyłącznie w odnawialne źródła energii. To już kolejna taka akcja aktywistów. Tydzień temu również zatrzymali platformę wiertniczą BP. Brytyjski koncern zapewniał wtedy, że szanuje prawo do pokojowych protestów. Podkreślał jednak, że postępowanie obrońców środowiska jest nieodpowiedzialne, bo stwarzają takimi akcjami zagrożenie. Setki tysięcy ubranych na czarno osób manifestowało na ulicach Hongkongu. Mieszkańcy chińskiego regionu protestowali, mimo że w sobotę władze zapowiedziały bezterminowe zawieszenie nowelizacji prawa o ekstradycji. Na początku marszu minutą ciszy uczczono pamięć działacza, który zginął po upadku z dachu centrum handlowego, na którym wieszał banery z hasłami przeciwko ekstradycji do Chin. Szefowa administracji regionu Carrie Lam ze względu na trwające w Hongkongu od ubiegłej niedzieli masowe protesty, a później również i starcie demonstrantów z policją, w sobotę ogłosiła bezterminowe zawieszenie procesu legislacyjnego w zakresie zmian w ustawie o ekstradycji. Na jej mocy podejrzani o popełnienie przestępstw mieszkańcy Hongkongu, w tym także i obcokrajowcy, mogliby być przekazywani chińskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Carrie Lam zapowiedziała skierowanie projektu ustawy do społecznych konsultacji. To jednak nie powstrzymało przeciwników zmian w prawie ekstradycyjnym przed organizacją kolejnego wiecu. Ubrani na czarno demonstranci żądali m.in. dymisji szefowej władz Carrie Lam. Kontrowersyjne prawo o ekstradycji wywołało powszechny sprzeciw Hongkończyków i największe od czasu powrotu Hongkongu do Chin. Masowe protesty w byłej brytyjskiej kolonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, choć będzie sporo chmur, najwięcej słońca na Pomorzu i na Warmii i Mazurach. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu i na Podkarpaciu. Termometry pokażą w Koszalinie 21 stopni, w Trójmieście i Olsztynie 22, w Białymstoku i Krakowie 24, w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach 25, w Lublinie i Wrocławiu 26, najwięcej w Opolu 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziś w nocy znowu mi się przyśni, że przemierzam pokój zalany światłem księżyca, że rozewrę okna na oścież, poczuję zapach skraplającej się na dworze rosy, wespnę na dach i rozpocznę swój lot. Zapraszamy Państwa na 150. wyprawę w poszukiwaniu trzeciej strony księżyca. Marek Staszyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Green is what I see when I close my eyes, drifting out of here. Color of the forests and the uniforms and the bottles of beer. Flying in low above the cedar trees through the soaking air. Our voices raised high above the rotor blades. What I was the last time I saw my family. I was hungry then for anything and everything the world could throw at me. Then we were sweeping over lands that I never knew. Justin Sullivan w kompozycji Green. Justin Sullivan wraz z grupą New Model Army dał wyśmienity koncert podczas tegorocznej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Miejmy nadzieję, że jesienią, kiedy zawitają do Polski, ich występy będą równie niesamowite. Proszę sobie wyobrazić, jak zabrzmiały te wszystkie szamańskie rytmy, w których teraz lubuje się New Model Army, kiedy na scenie oprócz klasycznego perkusisty było jeszcze dwóch dodatkowych bębniarzy. Miejmy nadzieję, że z takim składem właśnie odwiedzą Polskę. Opowiemy Państwu o tym wydarzeniu koncertowym, jakim była miniona edycja festiwalu Wave Gothic Treffen, o wykonawcach, którzy zwrócili naszą szczególną uwagę, ale to w dalszej części audycji, a na początek garść muzycznych nowości. Również połączymy się z DJ-em Luną, który był podobno na festiwalu podczas kilku koncertów i też chciał się podzielić ze słuchaczami swoimi przemyśleniami. A na zakończenie rok 1989. No tak, prawie 1989. Jeszcze dwa dni temu otrzymali Państwo zapowiedź dzisiejszej audycji i było napisane, że ostatnią godzinę poświęcimy właśnie płytom wydanym w tym roku. Nie ukrywam, że tak się wahaliśmy, czy czasem nie zrobić innego wydarzenia. Wydarzenia, które miało miejsce 10 lat wcześniej. No i języczkiem uwagi były prezentacje, które wczoraj miały miejsce w Manchesterze. W manchesterskim Town Hall przy St. Peter's Square na jednym z budynków prezentowano okładkę, tytuły, wszystkie rzeczy związane jednym słowem z pierwszą debiutancką płytą Joy Division, która okazała się dokładnie 40 lat temu. No nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Dzisiaj w ostatniej godzinie tej audycji sięgniemy po to wydawnictwo i zgłębimy je. A wcześniej przypomnimy sobie pieśń księżycową poprzedniego lotu. Grupa Under the Skin Dome. Dan, kompozycja Under the Skin. To wprawdzie dopiero połowa roku, ale jak dla mnie kandydat do podium w plebiscycie pieśni księżycowej roku. Choć zobaczymy, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Nazywam się Czerwień. To powieść Orhana Pamuka z 1998 roku. W Polsce książka ukazała się w 2007 roku. W XVI-wiecznym Stambule grupa najwyśmienitszych artystów ma zrealizować zlecenie sułtana, stworzyć utrzymaną w nowoczesnym zachodnim stylu księgę upamiętniającą jego wielkość i chwałę. Księgę mają zdobić barwne miniatury, ale sztuka figuratywna jest zakazana w religii muzułmańskiej. Zlecenie i jego wykonawcy są zatem w poważnym niebezpieczeństwie. Nazywam się Czerwień, łączy elementy tajemnicy, intrygi i wątku miłosnego z filozoficzną zagadką. Książka ta zainspirowała Finów z grupy Sons Parade, którzy wykonywać będą naszą pieśń księżycową tej nocy. My name is Red. Oh, Markus Pertula na wokalu oraz Jani Leto i Pekka Tuppurainen, czyli Finowie Sans Parade, powrócili z nowym albumem Fugue State. Japońskie słowo hikikomori nabrało nowego znaczenia w latach 90. XX wieku w wyniku badań naukowych zjawiska nasilającego się właśnie w Japonii, polegającego na izolowaniu się od społeczeństwa, zamknięcia się przez długi czas wewnątrz własnego domu lub pokoju i niemożności uczestnictwa w życiu społecznym. Hikikomori, czyli po polsku można by powiedzieć wycofanie społeczne. Taki tytuł nosi nowy album słoweńskiego tria Torul. Bardzo surrealistycznie przedstawia się okładka nowego albumu Torula. Hikikomori to wycofanie społeczne, social withdrawal. Wiesz, Grzegorz, jakie są trzy charakterystyczne zachowania osób cierpiących na ten syndrom? Wiesz co, z Dinusiem ostatnio dyskutowaliśmy dość długo na ten temat, ale przypomnij mi. Skojarzyło mi się to nieco z polskim filmem Sala samobójców sprzed kilku lat. Pierwsza rzecz, wychodząc ze swojej kryjówki, osoba taka uważa, aby nikogo nie spotkać, na przykład w drodze do toalety. Rodzice zostawiają jedzenie pod drzwiami, a kontakt ze światem zewnętrznym odbywa się jedynie poprzez internet. A propos internetu, drodzy Państwo, mogą Państwo cały czas do nas pisać. Przede wszystkim za pośrednictwem strony facebookowej Trzecia Strona Księżyca, tam panna Anna i Baśnia czynią obowiązki gospodarzy. Jako pierwsi na pokładzie pojawili się pan Piotr z Krakowa, pan Michał z Łodzi, pani Kinga z Władysławowa, pan Jacek z Wrocławia, pani Martyna, no, również z Krakowa, Kraków mocna ekipa dzisiaj, pan Tomasz z Katowic i pan Robert z Gronowa Górnego. Pan Robert chyba pierwszy raz, bo dużo słuchaczy już kojarzymy tutaj, a pana Roberta, przyznam się szczerze, nie, ale może krzywdza. Jako pierwsze zdjęcie przysłał pan Mateusz Peterborough. Zdjęcie księżyca niesamowitej urody, a zaraz później pan Artur, to była już Łódź i też niesamowity księżyc. Prosimy o jeszcze, zdecydowanie więcej. Aha, jeszcze jest adres mailowy, pełnia@polskieradio.pl. Kolejna propozycja Torula z nowej płyty Stay This Way. albumie Hologram Moon, a przed wydaniem kolejnego Cold Pills grupa Kirjan Kamera wypuściła epkę Hellfire, inspirowaną amerykańskim kryminalnym serialem telewizyjnym Lucifer. Wysłuchaliśmy kompozycji Splashdown in Another Dimension. Widziałeś Lucyfera? Chociaż jeden odcinek? Nie. No widzisz, a ja widziałem. A z nami jest już również nowa płyta Tria z Los Angeles, Second Steel, Violet Face. Tak, no i muszę się tłumaczyć, dlaczego widziałem tego Lucyfera. Otóż po rozczarowaniu ostatnim sezonem Gry o Tron, a w oczekiwaniu na Stranger Things i Dark, musiałem czymś zapełnić pustkę. Pomyślałem, że propozycja inspirowana Neilem Gaimanem, dlaczego nie? Ale jednak raczej nie. Nagranie New Violet Tria Second Steel inspirowane jest z kolei koreańską religią Moon, której praktyki ktoś z rodziny Suki-san praktykował tą religię. A jest to dosyć ciekawa religia, której założycielem jest Sun Myung-moon, koreański przywódca ruchu pod wezwaniem Ducha Świętego na rzecz zjednoczenia chrześcijaństwa światowego. Moon twierdził, że 17 kwietnia 1935 roku ukazał mu się Jezus Chrystus i poprosił go, aby kontynuował jego nieukończone dzieło. Według Moona Chrystus nie ukończył swojego dzieła, ponieważ został ukrzyżowany. Spowodowała to również niewiara Izraela, brak odpowiedzi ze strony Jana Chrzciciela i nieporozumienia apostołów. Także Jezus nie mógł do końca przeprowadzić swojej misji. Po spotkaniu z Chrystusem Mun trzy razy odmówił, zanim przystał na prośbę Chrystusa, ponieważ zdawał sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, z jaką wiązało się przyjęcie misji kontynuowania dzieła Chrystusa. Mun w Korei Północnej głosił, że jest Mesjaszem. W 1948 roku został aresztowany przez władze komunistyczne za ewangelizację i skazany na 5 lat obozu koncentracyjnego. W 1954 roku utworzył Kościół Zjednoczony. W 1955 został ponownie aresztowany pod zarzutem cudzołóstwa i rozwiązłości seksualnej, a także oszustw czekowych. A w 1972 roku Mun ogłosił, że objawił mu się sam Pan Bóg i nakazał założyć kościół w Ameryce. Przeprowadził się więc do USA. Dwukrotnie był żonaty. Z drugą żoną miał 13 dzieci. Kolejna propozycja Second Steel Double Negative. Ryan Walker, Alex Hartman oraz Suki San. Zimą, ubiegłej zimy nagrali w Joshua Tree album Violet Face. Cechą charakterystyczną tego materiału jest to, że Amerykanie flirtują zdecydowanie bardziej z elektroniką. Nie są to już czyste coldwave'owe brzmienia, tylko również zabawa z podkładami elektronicznymi, momentami bardzo ciekawymi. Na zakończenie spotkania dzisiaj z tym albumem jeszcze jedna propozycja, Idylla.